я вдовы, то плачу, то плачу, то плачу я, як вдовы. Коли дух Господь наповняє мене, співаю я, як вдовы. Коли дух Господь наповняє мене, молюся я, як вдови. Моїваю, молюся, і плачу я, як вдови.